ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเตรียมจัดการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1 โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการต่อมาปี2518กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นวิทยาลัยอุเทนถวายและโอนเข้าสังกัดในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวายต่อมาเมื่อวันที่15กันยายน2531พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายขยายการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิชาช่างโยธาคณะสถาปัตยกรรมและในปีพ.ศ.2548สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายได้ยกฐานะเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ.2548วิทยาเขตอุเทนถวายจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งเจ้าหน้าที่ทูตบางส่วนเดินทางออกจากเวเนซุเอลาหลังประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองกับรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐบางส่วนเดินทางออกจากเวเนซุเอลาพร้อมแนะนำพลเรือนสหรัฐให้พิจารณาเดินทางออกจากเวเนซุเอลาเช่นกันโดยคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐให้การรับรองนายฮวนกุยโดประธานสมัชชาแห่งชาติและผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาในฐานะประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในแถลงการระบุว่าได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวบนพื้นฐานการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของเวเนซุเอลาในปัจจุบันและไม่มีแผนที่จะสั่งปิดสถานทูตแต่อย่างใดก่อนหน้านี้นายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองกับรัฐบาลสหรัฐพร้อมขีดเส้นตายให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐในเวเนซุเอลาเดินทางออกจากประเทศภายใน3วันหลังจากที่นายทรัมป์ให้การรับรองผู้นำพรรคฝ่ายค้านในฐานะประธานาธิบดีเวเนซุเอลาซึ่งในเอกสารแจ้งเตือนความปลอดภัยสถานเอกอัครทูตสหรัฐในกรุงคาราคัสระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจำเป็นเร่งด่วนนั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางออกจากเวเนซุเอลาและพลเรือนอเมริกันควรจะพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการเดินทางออกจากเวเนซุเอลาในขณะที่เที่ยวบินพาณิชย์ที่เดินทางออกจากเวเนซุเอลายังคงให้บริการตามปกติรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 น.กับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี